أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درس 91 المسألة الثانية مسألة دوم در زیر باب هشتم از کتاب صلات که این 37 درس از کتاب صلات می باشد صاحب کتاب می گوید المسألة الثانية من تحرم امامته یعنی مسئله هشتم شخصی که حرام است امام شدنش کدام شخصیت ها در نماز نمی توانند پیش نماز شوند و امام شوند مردم از پشت اونها نماز بخواند می گوید تحرم الامامت فی الحالات الاتیتی یعنی حرام می باشد امامت و امام شدن در حالتای زیرین که صاحب کتاب برایمان 5 حالت را می آرد انا همین حالت ها در امام شدن حرام و ناجایز می باشد اول و یکمین حالت امام المرأتی بر رجلی یعنی امام شدن زن برای مرد مثلا امام شود زن در نماز پیش بدراید و مرد یا مردهای از پشت این نیت بکنند این میگوید حرام است فرق ندارد که اون مرد از پشت اون زن نیت میکردگی شوهرش باشد یا فرزندش باشد یا برادرش باشد یا بیگانه باشد هر کسی که باشد از پشت زن نیت کرده نماز را با جماعت خواندن جایز نمی باشد پس اولین حالت همین بوده است که برای زن حرام است که برای مردها امام شود اما برای خود زنها باک ندارد اگر چند زن جمع شود و یکی از اونها نماز در پیش بدراید امام شود و از پشت زنها کودکا دخترچه ها نیت بکند در این صورت باک ندارد اما از پشتش اگر مرد نیت بکند در این صورت حرام می باشد برای آن زن امامتی کردن دلیل چی است؟ میگه لعموم قوله صلی الله علیه و سلم میگه که دلیل عموم سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید لن یفلح قوم ولو امرهم امرأتن یعنی که لن یفلح قوم رستگار و پیروز نمیگردد قومی که ولو امرهم امرأتن یعنی که داده باشد زمام امر را به دست زنه هر قومی که زمام امر را زمام کارهایشان را به دست زن می سپارد آن قوم گوید رستگار و پیروز نخواهد شد ولو امرهم امراتن یعنی که سرداری بکند با کارهای آن قوم زن پس آن قوم گوید پیروز و سرفراز نخواهد گشت این حدیث در حاشیه تخریجش میگوید که اخرجه البخاری یعنی این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است در زیر رقم 4425 در کتاب صحیح بخاری پس این هست تخریج این حدیث پس به عموم این قول به عموم این سخن نبی صلی الله علیه و سلم برای زنها جایز نمی باشد که امام باشد برای مردها یعنی امامتی بکند و در نماز پیش بدراید و مردها از پشت آنها و از پشت آن زن نیت بکنند، این جایز و درست نمی باشد. و همچنین دیگر علت و سبب دیگر را میارد که برای زن جایز نیست امام شود، میگوید ولی ان الاصل تأخرها فی آخر صفوفی صیانتا لها و سترا، میگوید که زیرا اینکه اصل شرعی اصل همین است که تأخرها فی آخر صفوفی، یعنی که به عقیب گذاشته شود در آخران صف، صیانتا لها و سترا، برای نگاه داشتن اون زن و برای ستر کردن اون زن، برای حفظ کردن آن زن. پس میگه اصل همین است که به عقیب گذاشته شود. حتی در وقت صفگیری ببین که در بر مرد صف گرفته نمیتواند زن، باید در آخران صف، بعد از آخران صف مردها و کودکان، بعد از کودکان میتوانند که زنها صف بگیرند. اصل شرعی همین است. حدیثوی هم همچنین داریم که بهترین صف مردها یکم صف است و بدترینش آخران صف، و زنها دا باشد بدترینش یکم صف می باشد و بهترین و افضلترینش آخرین صفی زنها در نماز می باشد. پس اصل شرعی همین بوده است که زنها را در نماز گذاشتن در آخران صف، بعد از آخران صف گذاشته می شود، به خاطر نگاه داشتن و حفظ کردن و ستر کردن آن زن. اکنون صاحب کتاب میگد فلو قدمت للامامتی، پس اگر که پیش گذاشته شود زن برای امام شدن، زن را بگویند که پیش بگذار اکنون امام شو، لاصبح ذلك مخالفا لهذا الاصل الشرعي، حتما میگردد آن زن با این کاری کردهش، ذالک یعنی برای امام شدنش، با این کاری کردهش مخالفا، یعنی مخالفت کننده، لهذا الاصل الشرعي، با این اصل شرعی، این اصل شرعی را مخالفت میکند. اصل شرعی همین بوده است که در وقت صف گرفتن بعد از صف مردها صف زنها شروع می شود، از پشت مردها می ایستند. وقتی که اونها را پیش از مردها که گذاشتی، پس این مخالف شرع می باشد. پس معلوم شد که برای زن امام شدن حرام است که از پشتش مردها نیت بکنند، اما اگر زنها کودکا نیت بکنند، قومش اگر زنها و کودکا باشند، در این صورت جایز است، می تواند که زن امام شود برای زنها و برای دخترچا، میتواند که امام باشد و امام شود، نماز را با جماعت با اونها بخوانند. پس این بود اولین حالت در شریعت. برای زن چند کارها را کردن حرام است، یکی از اونها انا همین امام شدن است، یکی از دیگر مسائل همچنین قاضی شدن است، یعنی سودیه شدن، سود شدن، رئیس سود شدن. پس نمیتواند که زن این وظیفه ها را اجرا بکند، یا رئیس شود در بالای مردها، یا وزیر شود، این چیزها برای زنها جایز نمی باشد. در این وظیفه ها کار کرده نمی توانند زنها، زنها در این وظیفه ها کار کردنشان جایز درست نمی باشد، زیرا اینکه حدیثی را که خواندیم، حدیث امام بخاری 4425، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که لن یفلح قوم ولو امرهم امرأتن، یعنی که کامیاب و پیروز نمی شود هر قومی که زمام کار و زمام امورشان را به دست زنی بسپارند. پس هر وظیفه از وظیفه های کلان، به مثل رئیسی و وزیری و به مثل قاضیگی و به مثل امامتی و اینها را به زنها، هر قومی به زنها واگذار بکنند، پس اون قوم ناکام خواهند گشت. اما می توانند دیگر وظیفه های تعلیم و تربیه و در اینها کار بکنند. پس این بود اولین حالتی که برای زن، اولین حالتی که امامتی کردن حرام است. دویم، امامت المحدثی و من علیه نجاستون، یعنی امام محدی، امام شدنی پیش در آمدن در نماز برای انسانی که محدث است، یعنی طهارت ندارد، طهارتش شکسته است، و من علیه نجاستون، و همچنین امام شدن شخصی که در بدنش یا در لباسش نجاست باشد. و هو یعلم ذلک، لیکن در حالی که اون انسان به طهارتش می داند که طهارتش شکسته است و در نماز پیش بدراید، یا در حالی که در بدنش نجاست است یا در لباسش نجاست است می داند و با وجود دانستن پیش بدراید، پس حرام است. فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ الْمَأْمُومُونَ حَتَّى انْقَضَتِ الصَّلَاةُ، پس میگه اگر که ندانند با بذلک، یعنی که با به طهارت بودن امام یا نجاست در بدن یا لباس امام بودن را اگر قوم ندانند، مأمومون یعنی مقتدی ها ندانند، حتی انقضت الصلاه، تا اینکه نماز به پایان برسد، یعنی نماز را بود بکنند، قوم ها هیچ احساس به طهارتی یا که احساس نجاست در بدن یا در لباس این مرد بودن را احساس نکنند. اگر همین طور که شد، پس فصلاتهم صحیحتون، صلات قوم درست می باشد. صلات قوم یعنی که نمازی آن قوم درست می باشد. اما امام وقتی که در یادش می آید که این نماز را به طهارت خوانده است، پس این نماز، امام نمازش را قضا می دارد، اما قوم نمازش را قضا نمی دارد. زیرا که جا قاعده داریم که باطل شدن نماز امام با باطل شدن نماز مقتدی هیچ ربطی ندارد، اگر که مقتدی ها ندانند، نفهمند. مثلا امام طهارت نداشت، نماز را خواند، بعد از نماز فهمید که طهارت نداشته است، اکنون آیا قوم از سر اون نماز را میخوانند؟ در مذهب حنفی بله از سر میخوانند، اما در نزد دیگر مذاهب از سر دیگه اونها نمیخوانند، فقط امام اعاده اش میکند و بس، اما باقی مانده از سر نو آن نماز را نمیخوانند. این هست دویم حالت، که امام اگر به طهارت باشد یا در بدن و لباسش نجاست باشد، اما بداند که همین امام خودش بداند که به طهارت است یا بداند که در بدن یا لباس در نجاست است، پس امامتیش حرام می باشد نسبت به قومش باشد. اگر قوم دانستند، کسی از قوم ها بدانند که امامشان به طهارت است یا بدانند که امامشان در بدنش یا در لباسش نجاست است، در این صورت همون می دانستگی را نمازشان باطل می شود. اما کدامش که نمی دانند و احساس نکردند، اونها را نمازشان درست می باشد. پس این بود دویم حالتی که امامتی کردن حرام می باشد. سوم حالت می گوید امامت الامی، یعنی امام شدن امی. امی در اصل کسی را می گویند که نویستن و خواندن را بلد نیست، کسی که نمیتواند بنویسد و نمیتواند بخواند، او را میگن امی. اما در اینجا میگن مقصد از امی و هو من لا یحسن الفاتحه، میگه امی در اینجا کسی است که وی سوره فاتحه را خوب و درست خوانده نمیتواند، سوره فاتحه را خوب و درست خوانده نمیتواند. میگه فلا یقرؤها حفظا ولا تلاوتا، و نمیتواند میگه اون را از یاد بخواند و نمیتواند اون را تلاوت بکند، پس میگه سوره فاتحه را خوانده نمیتواند. او یدغم فیها من الحروف ما لا یدغم، یا میگه ادغام میکند در سوره فاتحه حرف های را که نباید ادغام کرده شوند، بعضی حرف ها را در حرف میدرارند، بعضی یک حرف را در یک حرف دیگر مثلا در سوره فاتحه میدرارند، مثلا غیری را، غیری المغضوب را میگه غر المغضوب، یا با مثل همین یک حرف را در یک حرف دیگر ادغام میکنند. ادغام یعنی درآوردن حرف در حرف. او یبدل فیها حرفا بحرف، یا میگه تغییر میدهد در سوره فاتحه حرف را به یک حرف دیگر. مثلا صراط المستقیم را مثلا میگن صراط المستقیم، جای صاد سین تلفظ میکند. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین را، حرف ضاد را مثلا میگه زالین، حرف ز تلفظ میکند. یا الحمدلله را میگه الحمدلله. و مثل همین حرف را تغییر بدهد به جای حرف دیگری. او یبدل فیها حرفا بحرف، یعنی تغییر میدهد حرف را به حرف دیگری. او یلحن فیها لحنا یحیل المعنى، یا خطا میکند در سوره فاتحه خطایی که یحیل المعنى، یعنی یغیر المعنى، تغییر میدهد معنا را. یعنی چنان خطای دارد که عموما معنا را تغییر میدهد. مثلا به جای ایاک نعبدو مثلا میگه ایاکی نعبدو، به جای نعبدو مثلا میگه یعبدونا، یا به مثل همین دیگر الفاظ را استفاده میبرد، چنان خطای میکند که معنای آن کلمه تغییر مییابد. فهذا لا تصح امامته، پس میگه این شخص را، این طور انسان ها را میگه درست نمی باشد امام شدنشان، الا بمثلهی، مگر اینکه قومشان به مثل خودش باشد. یعنی قومشان به مثل خودش تلفظ میکردگی و غلط میخوندگی باشد، اگر پس برای اون قوم میتوند امامتی بکند. برای چی؟ برای قومی که درست بخواند امامتی کرده نمیتواند. میگه لعجزهی عن رکن صلاتی، به خاطر میگه این انسان عاجز است، این انسان نمیتواند که رکن نماز را به جا بیارد که درست خواندن سوره فاتحه. پس سوره فاتحه را میگه این انسان درست خواندن نمیتواند. پس میگه این انسان امام شدن براش جایز نیست و امامتیش درست نیست، و یکی از همون قسمهایی که امامتی کردن برایش حرام است برای قومی که اون قوم درست خوانده میتواند. اما اگر قومش هم به مثل خودش باشد، با شاید این از بین اون قومش بهتر میخوندگی ها باشد، در این صورت امامتی کردنش برای همون قوم خودش جایز است، میتوند که برای قوم خودش امامتی بکند. پس این بود سیوم حالت، کسی که سوره فاتحه را درست و سالم خوانده نمیتواند، یا حرف را در حرف دیگر ادغام میکند، یا حرف را به جای حرف دیگر میارد، یا خطا میکند چنان خطایی که معنا را تغییر میدهد. پس این انسان امامتیش برای قومی که اون قوم درست خوانده بتواند، برای اون قوم امامتی این انسان حرام میباشد. چطور بیان کردیم؟ اما قومش اگر به مثل خودش باشد، غلط خوان و خطا خوان و ادغام کننده حرف به حرف، ابدال کننده حرف به حرف، در این صورت میتواند برای اونها امامتی بکند. این بود سوم حالت. چهارم حالت، امامت الفاسق المبتدعی، یعنی امام شدنی شخصی که فاسق است و شخصی که مبتدع است، بدعتکار است. شخص فاسق و شخص بدعتکار امامتیش میگد حرام است، امامتیش جایز نیست. اصلا فاسق کی رو میگوین؟ فاسق همون کسی رو میگوین که اون انسان گناهان کبیره را آشکارا انجام میدهد، مثلا زنا، عرق نوشی، حتی علمای حنفی میگویند ریش تراشی، حتی ریش تراشیدن هم انسان آشکارا ریشش را به حضور بتراشد، این هم در قسم فاسقا میدراید، چطور که علمای حنفی صراحتا این قول را بیان میکنند. و پس اینها هستند فاسق. فاسق کسی که گناه کبیره را آشکار انجام میدهد. اما مبتدع چی؟ مبتدع کسی که مردم را به بدعت میخوانند. پس بدعت خواندن دو نمود است. بدعتی است که انسان را کافر نمیکند، و بدعتی است که انسان را از دین خارج می کند. یک مثالی برای واضح شدنش بیان بکنیم، بدعتی که انسان را از دین خارج نمی کند به مثل مثلا مولود کردن، مولود خانی، یا به مثل سه دعا کردن بعد از نماز، اینها بدعت هستند، اما بدعت غیر مکفره هستند، یعنی که انسان را کافر نمی کند اما مبتدع می کند. و بدعتی که مکفره هست انسان را کافر می کند، بدعتی بسوی از غیر الله طلب کردن، به قبر پرستی مردم را دعوت کردن، به شخصیت پرستی مردم را دعوت کردن، این بدعت، بدعت مکفره است، یعنی صاحبش را کافر می کند و صاحبش را از دین خارج می کند. پس مبتدیه که بدعتش بدعت مکفره باشد اگر امامتش حرام است، اما بدعتش اگر بدعت مکفره نباشد، بدعتی باشد که غیر مکفره باشد، در این صورت امامتیش جایز می باشد، اما از پشت یک اهل سنت بخوانی این بهتر و خوبتر و افضلتر می باشد اگر اهل سنت باشد. اگر نباشد میتونی نمازت را از پشت مبتدیه که بدعتکاری که بدعتش به درجه کفر نمی رسد از پشت اون نماز بخوانی. اکنون میگه که چهارم حالت امام شدن فاسق و امام شدن مبتدعی که حرام می باشد. میگه لا تصح الصلاة خلفه اذا كان فسقه ظاهرا. میگوید صحیح نمی شود نماز از پشت انسان فاسق یا از پشت انسانی که مبتدع است و بدعتش بدعت مکفره است اذا كان فسقه ظاهرا. هنگامی که فاسق فسقش آشکارا و روشاد باشد، در بین مردم انجام بدهد، همه می داند که مثلا همین امام مسجد یا همین امام زیناکار است، زنا می کند، یا همه می داند که همین امام مسجد عرق نوش است، یا همه می داند که همین امام مسجد ریشتراش است، پس میگه از پشت این نماز خواندن جایز و درست نمی باشد. و یدعو الى بدعت مکفرت لقوله تعالی. میگوید که یا شخصی که همچنین نماز درست نمی باشد، از پشت شخصی که یدعو یعنی مردم رو می خواند، مردم رو دعوت می کند، الى بدعت مکفرت، یعنی به بدعتی که انسان رو کافر می کند، به بدعتی کافر کننده مردم رو دعوت می کند. چطور که مثالش رو آوردیم که به قبر پرستی، بر روح و ارواح پرستی، میگوید مشکلی داری از قبر طلب کن، مشکلی داری، پرابلم داری، فرزند میخواهی، زن میخواهی و مال و ملک میخواهی و کشایش کار میخواهی و تجارت میخواهی، پس از قبر طلب کن، از روح و ارواح طلب کن، از پیر طلب کن، گفته مردم رو به این اگر دعوت بکند این بدعت، بدعت مکفره است، پس از پشت این طور دعوتگرا همچنین نماز خواندن جایز و درست نمی باشد. دلیل چی است؟ میگه لقوله تعالی، دلیل برای این گفته همان سخن الله تبارک و تعالی هست که الله در سوره سجده آیه 18 میگوید که افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. الله میگوید افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، یعنی آیا کسی که مؤمن است به مثل کسی است که فاسق است؟ لا یستوون. الله میگه که نه، اینها برابر نیستند، یعنی کسی که مؤمن باشد با فاسق، مؤمن را برابر کردن جایز و درست است، ممکن نیست، پس نباید، اینها هر دویشان برابر شده نمیتوانند، یعنی مؤمن با فاسق هر دویشان برابر شده نمیتوانند. پس این آیت را صاحب کتاب دلیل گرفته میگوید که از پشت انسان فاسق و مبتدیه که بدعتش بدعت مکفره هست نماز خواندن جایز نیست و نماز درست نمی باشد. کسی که اگر از پشت اینها نماز هم بخوند، نماز اون شخص درست نمی باشد. این بود چهارمین حالت. بعد از این پنجمین حالت را صاحب کتاب میارد، میگوید که العاجز عن الرکوع و السجود والقيام والقعود. پنجمین حالتی که امامتی کردن میگه براش حرام است، العاجز عن الرکوعی، کسی که عاجز و ناتوان باشد از رکوع کردن، یعنی نتواند که رکوع بکند، و سجودی، و کسی که سجده کردن نمیتواند، و القیامی، کسی که از جاش خیسته نمیتواند در نماز، و القعودی، و کسی که ششته نمیتواند، با پهلو نمازش را میخواند یا دراز کشیده نمازش را میخواند، برای این انسان هم همچنین امامتی کردن برای قوم حرام است و ناجایز است، پس نمیتواند این انسان امام شود. میگه فلا تصح امامته، پس میگه درست نمیباشد امام شدن این شخص، لمن هو اقدر منه على هذه الامور، برای شخصانی که اون قادرتر است، تواناتر است از وی انسان عاجز دیده بر این کارها، یعنی کسی که میتواند رکوع کند، میتواند سجده بکند، میتواند راست بیسته در نماز قیام و میتواند بنشیند قعده در وقتی تحیات خواندن، و انسانی که این کارها را کرده نمیتواند، میگد امامتیش برای اینها جایز و درست نمیباشد. پس این بود پنجمین حالت. اما اگر امام نشسته بخواند، امام نشسته بخواند، چطوری که در این مسئله حدیث ها داریم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم نماز رو نشسته خواندن، قوم همه نماز رو نشسته خواندن. در حدیث می آید که اگر امام نشسته بخواند پس شما هم نشسته بخوانید، این طور حدیث هم داریم. اما این حدیث در اوائل اسلام بود، در اوائل بود، بعدن در آخر حکم همین شد که وقت امام اگر رفت و که نشسته هم نماز بخواند و قوم از پشتش راست چخت استاده نماز میخوانند، اما این طور انسان امام نشود خوبتر و بهتر است. انسانی که یعنی که قیام چخت استاده نمیتواند، نشسته نماز میخواند، این انسان امام نشود برای مردم، این بهتر و افضلتر و خوبتر است. اما اگر امام هم شد فقط چخت استاده نمیتواند، اما سجده رفته میتواند و ششته میتواند، ایره امامتیش درست میباشد، ایره امامتیش درست میباشد. اما کسی که تماما ششته نمیتواند و چخت استاده نمیتواند و رکوع سجده کرده نمیتواند، این را امامتیش جایز و درست نمیباشد. پس این بود پنجمین حالت. با همین مسئله دویوم، شخصانی را که امامتیشان حرام است، شخصانی که امام شدن نمیتوانند، صاحب کتاب در زیر این حالتها را بیان کرد که همین پنج حالت در کسی که باشد، اون شخص نمیتواند امامتی بکند، نمیتواند امام شود، از پشت این طور امام ها نماز خواندن جایز و درست نمیباشد. این بود مسئله دویوم. بعد از این صاحب کتاب میگوید که المسئله الثالثه، یعنی مسئله سوم، من تکره امامته، یعنی چی شخص را امام شدنش مکروه است، کدام نمود انسان ها امام شدن برایشان کراهیت دارد، یعنی مکروه است امام شدنشان، نماز درست می شود با کراهیت، اون کدام شخص است؟ حاضر مسئله دیمه که گرفتیم شخصانی را که امام شدنشان حرام است، اکنون مسئله سوم شخصانی را که امام شدنشان مکروه است، ناخوب است، امام نشوند بهتر و خوبتر هست. این بود مسئله سوم، موضوع مسئله سوم. این مسئله سوم رو انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.